Siemens i Philips czekają na Ciebie w Euro. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 stycznia, minęła 11. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 14 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, ostatni raz tyle notowano na początku grudnia. Kamil Stoch blisko trzeciego zwycięstwa w turnieju czterech skoczni, po południu ostatni konkurs. Tradycyjnie w Trzech Króli do włoskich dzieci przyszła Wiedźma Befana. Liczba zmarłych zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 30 tysięcy. Nie żyją kolejne 553 osoby. Potwierdzono ponad 14 tysięcy nowych przypadków, podało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Po raz ostatni podobne liczby notowano na początku grudnia. Po raz pierwszy od początku listopada przeprowadzono ponad 60 tysięcy testów. Wczoraj resort zdrowia informował o ponad 7,5 tysiącach nowych infekcji. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce ponad 1 300 000 zakażeń COVID-19. Kamil Stoch bardzo blisko kolejnego zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. W ostatnim konkursie w austriackim Bischofshofen Polak będzie bronił sporej przewagi. Drugi w klasyfikacji Dawid Kubacki ma 15 punktów straty, a trzeci Norweg Halvor Egner Granerud 20 punktów. Trenerski wychowawca kilku pokoleń skoczków Kazimierz Długopolski mówi, że tylko złe warunki pogodowe mogą odebrać Stochowi sukces. Jedynie tak jakby niebezpieczeństwo było, to może zagrażać, ale tak przy normalnych warunkach to spokojnie jesteśmy. Ja jestem przekonany, że tak będzie, że Kamil tego zwycięstwa nie wypuści. We wczorajszych kwalifikacjach najlepszy był Kamil Stoch. Dawid Kubacki zajął 6 miejsce. Jeden i drugi w przeszłości zwyciężali już w Bischofshofen. Na skoczni zobaczymy w sumie 7 Polaków. Początek konkursu o 16:45. Wieczorne zatrzymania w Mińsku. Białoruskie niezależne media informują, że aresztowano około 20 osób. Zatrzymania na kilku osiedlach przeprowadziły osoby po cywilnemu. Według relacji mieszkanki stołecznej dzielnicy Nowej Barawaja Wiktorii Moros bez powodu został zatrzymany jej mąż. Kobieta opowiedziała mediom, że wczoraj wyszła z mężem i 7-letnim dzieckiem na wieczorny spacer. W pewnym momencie zobaczyła, jak za przygodną kobietą biegną dwaj mężczyźni w sportowych ubraniach. Gdy Wiktoria Moros zapytała napastników, co oni robią, jeden z nich wyjął pistolet i uderzył nogą jej męża Wiktora. Kobieta zaczęła wołać o pomoc. Wtedy, jak mówi, podbiegło dwóch innych ubranych na sportowo mężczyzn i zatrzymało męża. Kilka dni temu prokurator generalny Białorusi po spotkaniu z Aleksandrem Łukaszenką oświadczył, że prokuratura otrzymała polecenie powstrzymania akcji opozycji organizowanych na osiedlach. To obecnie najpopularniejsza forma protestów miejscowej opozycji, która domaga się odejścia Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W całej Polsce będzie w sumie 2,5 tysiąca mini-orszaków Trzech Króli. Wszystkie w zgodzie z wymogami sanitarnymi. Z powodu pandemii tegoroczne orszaki przeniosły się do sieci. Specjalną nakładkę na zdjęcie profilowe można pobrać na profilu facebookowym wrocławskiego orszaku, mówi organizatorka wydarzenia Elżbieta Woźniak. Drugi taki pomysł to jest zachęcanie, abyśmy wpisywali na swoich tablicach hashtag Wrocław Orszalał. Zachęcamy do tego, żeby przy tym hashtagu też zamieszczać zdjęcia z poprzednich orszaków. We Włoszech kultywowana jest tradycja zbiegająca się ze świętem objawienia pańskiego i Trzech Króli. Sięga XIV wieku. Włoskie dzieci rano szukały prezentów od wiedźmy Befany. W związku ze świętem Befany od wieków wszędzie we Włoszech organizowane są jarmarki dla dzieci ze słodyczami i teatrami kukiełkowymi. W tym roku z powodu pandemii zostały odwołane. Według legendy Befana miała przywitać Pana Jezusa wraz z trzema królami, ale pobłądziła. Więc teraz, w nocy z 5 na 6 stycznia, wlatuje na miotle przez komin i zostawia prezenty w wystawionych skarpetach w każdym domu, w którym mieszka dziecko, na wypadek, gdyby był w nim Jezus. Dzieciom mówi się, że jeśli będą niegrzeczne, to w skarpetach zamiast słodyczy znajdą węgiel i popiół. Befana jest bohaterką wielu piosenek, które zna każde włoskie dziecko. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. No a już za chwilę w naszej audycji powiemy, kim byli Trzej Królowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno w całym kraju. Deszcz ze śniegiem, a na północy i w górach śnieg. W Rzeszowie 4 stopnie, w Poznaniu i Kielcach 3, w Warszawie i Gdańsku 2, w Szczecinie i Wrocławiu 1. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam minus 1 stopień. W górach mocniejszy wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Na przykład zmywarka do zabudowy Electrolux za 1399. Taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M21 za 849. Taniej o 150 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855-855-855. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Marian, co robisz? A wchodzę do sklepu. Aha, że tak prosto z kanapy. Na MediaExpert.pl wchodzę. A co? Teraz noworoczne okazje na MediaExpert.pl. Telewizory smart, laptopy, smartfony, automatyczne ekspresy do kawy, AGD, słuchawki w super niskich cenach. Wszyscy razem w MediaExpert. Tu promocji, teraz więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po 11. Dzień dobry Państwu. Roznosi mnie. Jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi. Innego szuka lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. W dział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji. Lepiej idzie nam. Dalej z nami. One coś, no chodź. Jedenaście minut po godzinie 11:00. Odświętnie Państwa serdecznie witamy. Jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, tak, to już za kilka chwil będziemy mówić o tym, kim byli trzej królowie, no i czy faktycznie ich imiona znamy z Biblii. Będzie filmowo, będzie aktorsko. Po godzinie 12:00 ferie z trójką, mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych, no a później także na sportowo, przede wszystkim bardzo kulturalnie. Witamy serdecznie. Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej i zapraszamy do trzeciej. No właśnie, to pytania, które dziś pojawiają się i pojawiać się będą odpowiedzi na nie. Kim byli trzej królowie? Czy faktycznie ich imiona właśnie znamy z Biblii? Czy tak zwana pierwsza gwiazda pojawiła się jeszcze kiedykolwiek w historii na niebie? A to nasz reporter Piotr Kaszuwara pytał księdza biblistę, astronomów oraz proboszcza parafii pod wezwaniem Cyryla i Metodego we Wrocławiu. Opowieść o trzech królach przytacza tylko jeden ewangelista, święty Mateusz. Zgodnie z tradycją chrześcijańską przybyli oni z dalekich krajów oddać hołd nowonarodzonemu Mesjaszowi, wyjaśnia tłumacz Biblii z Wrocławia ksiądz profesor Mariusz Rosik. Tajemniczych wędrowców Mateusz określa terminem magoi, który tłumaczymy jako magowie, ponieważ za naukę szczególnie trudną uchodziła astronomia, stąd niektórzy chcieli widzieć w wędrowcach właśnie astronomów, a może astrologów. W Mateuszowym tekście nie ma jednak mowy o tym, że wędrowcy byli obdarzeni królewską godnością. Ten pokłon, po grecku zwany proskynezis, oznacza pokłon twarzą do ziemi. Taki właśnie pokłon oddawano królom na dworach królewskich. Trzej królowie mieli podróżować długo, pierwsza gwiazdka nie mogła więc być widoczna na niebie jedynie przez jedną noc, wyjaśniają astronomowie. Mędrcy mogli więc obserwować trwającą tak zwaną potrójną koniunkcję Saturna i Jowisza. Planety tańczą na nieboskłonie kilkukrotnie, tłumaczy Marek Marcinkowski z Planetarium Wenus w Zielonej Górze. Zjawisko bliskiej koniunkcji powtarza się co około 20 lat. Ponownie, dość blisko siebie, spotkają się w 2060 roku. Drugą astronomiczną koncepcją jest przemieszczanie się po niebie komety, mówi dr Paweł Preś z Uniwersytetu Wrocławskiego. Tak naprawdę jest to zapis mówiący o tak zwanej brodatej gwieździe. My interpretujemy, że to mogło być kometa. 5 roku przed naszą erą. Ten zapis był w kronikach koreańskich. Cechy obu tych zjawisk nie pasują idealnie do opisu, który znajduje się w Ewangelii Mateusza. Także dzisiaj niestety nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, czym ewentualnie taki obiekt był. Zgodnie z kolei z tradycją prawosławną, to właśnie w styczniu wody Jordanu mają cofać się od morza. W parafii Cyryla i Metodego we Wrocławiu to święto wody, tłumaczy ksiądz Eugeniusz Bójko. Jest to święto chrztu pańskiego. Oświęca się wodę, która ma moc uzdrawiającą dla człowieka. Tą wodę oświęconą wierni biorą do swoich domów, spożywają tą wodę. Ludzie wielkiej czci i pobożności tą wodę piją codziennie z rana na czczo, a także tą wodą oświęca się także domostwo. Tyle więc tradycji, co i trzech króli. Wiemy, jakie przynieśli dary, ale jak twierdzą zgodnie uczeni, nie da się powiedzieć ani ilu ich było, ani jakie nosili imiona. Kiedy kapłani właśnie przy okazji świąt Bożego Narodzenia w starożytności, gdy wchodzili do jakiegoś domu, pozdrawiali mieszkańców słowami Christus mansionem benedicat. Niech Chrystus pobłogosławi ten dom. A później, aby zaznaczyć, że w tym domu odbyła się już wizyta kapłańska, na drzwiach domu pisali te trzy litery KMB. I stąd właśnie od tych liter utworzono później imiona trzech tajemniczych wędrowców ze wschodu. W tym roku z powodu pandemii w całym kraju wiele orszaków Trzech Króli nie odbędzie się, ale na przykład w Lublinie trwa gra miejska związana z dzisiejszym świętem. We Wrocławiu z kolei Trzej Królowie przybywają online. Więcej informacji można znaleźć na wrocławskiorszak.pl. Opłatkiem się podzielić cicha noc.

Oj tak, śnieg by się przydał na święta. Prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich rozpoczynają Wigilią obchody świąt Bożego Narodzenia. Składamy najlepsze życzenia świąteczne. Autopromocja. Postaci i prowadzący, znani z anteny Polskiego Radia Dzieciom, opanowują przez 2 tygodnie antenę Trójki. Codziennie od 12 do 14 będą współprowadzącymi audycji Trójka do Trzeciej. Posłuchać będzie można Filipa i Leopolda, Paskala Kaczorowskiego, Leszka i Misia Michasia, Magistra Sprężynkę, Myszkę Fele, Kulfona i Monikę i wielu, wielu innych. Będą rozmowy z dziećmi, z gwiazdami, zabawy, nagrody i słuchowiska Polskiego Radia Dzieciom. Bawcie się razem z nami i słuchajcie Trójki. Autopromocja. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną niewinną panienkę. Piosenka to song, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki i z niego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzył weselej. Piosenka tancona, tansi. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną niewinną panienkę. Piosenka to song, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzył weselej. Jej słowa, melodia i rytm. W odświeżonej wersji Grzegorz Turnał z repertuaru kabaretu starszych panów z roku 1960, a więc po tych 60 latach już z górką. Fantastycznie wpisuje się w ten klimat jubileuszowy 95-lecia Polskiego Radia Bus. Takiego właśnie dwupłytowego albumu Grzegorz Turnał przepięknie zaśpiewał to nagranie z repertuaru, jak wcześniej wspomniałem, starszych panów w aranżacji Krzysztofa Herdzina. Polecamy państwu, choć po ten album jubileuszowy jeszcze będziemy sięgać. No a teraz sięgamy po twórczość dla młodszych i starszych. Za 27 minut będzie południe. Fajny film. To filmy, które wciągną w kryminalną intrygę młodszych widzów, ale mają szansę zatrzymać przy ekranie również tych starszych. W 2017 roku swoją premierę miały Tarapaty. W ubiegłym roku doczekaliśmy się kontynuacji historii sympatycznych młodych bohaterów w Tarapatach 2. Z Martą Karwowską, autorką obu dostępnych już w sieci filmów, rozmawiał Ryszard Jaźmiński. 3 lata minęły od premiery pierwszych Tarapatów? To zależy, czy będziemy liczyć czas filmowo, czy realnie, bo realnie rzeczywiście 3, ale filmowo tylko rok. Nasi bohaterowie są o rok starsi. To już dotyczy fabuły. No właśnie. Wracają, przynajmniej w części, bohaterowie znani nam z pierwszej części Tarapatów, no i też w części wracają znani nam aktorzy. Ale pojawiają się też nowe postaci i nowe twarze. To nadal są przygody Julki i Olka, ale pojawia się jeszcze Fela, w którą wciela się Mia Gotti oraz Marta Manikowska w roli jej mamy. Pojawia się też Tomasz Ziętek i Zbigniew Zamachowski. A jeśli chodzi o samą intrygę, to przede wszystkim pewnie ci najmłodsi widzowie mogą spodziewać się znowu intrygi kryminalnej. Tak, kryminalna, sensacyjna, myślę, że dopasowana też do naszych widzów, dla których zrobiłam ten film, czyli dla dzieci ze szkoły podstawowej. To są nasi odbiorcy. A skąd ten pomysł dotyczący pewnego obrazu słynnego malarza? Skąd ta historia? Bo jest pani również autorką scenariusza. Tak. Chciałyśmy z Agnieszką Dziedzic, czyli z producentką, zostać w tym obszarze związanym z różnymi intrygami, związanymi z dziełami sztuki i po prostu rozglądałyśmy się za historią, która się wydarzyła naprawdę. Czyli tutaj życie to dało inspirację, tak? Życie oraz internet pomogły nam natrafić na taką łotrzykowską historię ze skradzionym obrazem Claude'a Monet, jedynym obrazem Monet w polskich zbiorach, czyli plaży w Pourville, która jest w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Na szczęście jest tam już prawdziwa plaża w Pourville, ale przez parę lat jej nie było, ponieważ została skradziona w 2000 roku w jakiś zupełnie absurdalny sposób, o którym też zresztą opowiadamy w filmie. Stąd też nic dziwnego, że akcja rozgrywa się w Poznaniu. Akcja się rozgrywa w Poznaniu i w okolicach Poznania. Też zależało mi na tym, żeby to był taki wakacyjny film, więc jest dużo plenerów, jest jezioro, jest las. Kręciliśmy w całej Polsce, ale rzeczywiście fabuła dzieje się w Poznaniu i okolicach. Czy fakt, że powstały Tarapaty 2 był spowodowany tym, że wielkie zainteresowanie publiczności wzbudziła właśnie ta pierwsza część filmu? No nie będę oszukiwać, rzeczywiście tak było. Ja po pierwszej części miałam przez chwilę takie wrażenie, że to już jest koniec tych przygód, ale Agnieszka namówiła mnie na to, żebyśmy kontynuowały tę pracę i teraz jestem bardzo szczęśliwa, bo też robiąc ten film zrozumiałam, że ja jeszcze nie opowiedziałam do końca o Julce, tam nie było kropki i dopiero teraz mam poczucie, że te przygody Julki i Olka się w jakiś tam sposób, a to przede wszystkim tak naprawdę nie przygody, tylko jakieś takie przeżycia Julki się dopełniły i cieszę się, że tak się stało. To chyba istotne pytanie, czy dla tych widzów, którzy widzieli pierwsze Tarapaty, to jest naturalna kontynuacja, czy to jest też taki film Tarapaty 2, że można oglądać go niezależnie od pierwszej części i też mieć tę samą przyjemność. Rozmawiałyśmy dokładnie o tym z publicznością. Było sporo osób, które nie widziało pierwszej części i wszyscy zgodnie mówili, że rozumieją, że śledzą i że nie tracą nic, nie znając kontekstu jedynki. Myślę, że to może być przyjemne półtorej godziny, zwłaszcza, że mamy wspaniałą ścieżkę dźwiękową w tym filmie. Mamy świetne piosenki polskich wykonawców. Mamy Natalię Przybysz, Kwiat Jabłoni. Muzykę zrobił Jerzy Rogiewicz, czyli połowa duetu Jerzy Igor. Myślę, że to bardzo też dodaje dużo tej historii. Fantastycznie, zatem polecamy z Martą Karwowską, autorką filmów Tarapaty i Tarapaty 2, które już dostępne w sieci, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Kwadrans południe. Po raz trzeci aktorzy, wokaliści z całego kraju będą mogli konkurować o statuetkę Jonaszka i o możliwość reprezentowania się publiczności festiwalu Off Północna. Teatr Muzyczny w Łodzi ogłasza nabór do kolejnej edycji konkursu piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty. Mam wrażenie, że Jonasz Kofta jednak w porównaniu do takich autorów jak chociażby Agnieszka Osiecka czy Wojciech Młynarski jest dzisiaj trochę zapomnianym twórcą znakomitych piosenek. W związku z tym bardzo cieszę się, że funkcjonuje przegląd piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty w Łodzi. Ja byłem jurorem 2 lata temu w konkursie tego festiwalu. Bardzo dobrze wspominam tę edycję. Byli bardzo ciekawi artyści w konkursie i też dla mnie to było ciekawe spotkanie z twórczością Kofty, bo usłyszałem ze sceny kilka piosenek, których nie znałem wcześniej, a były bardzo dla mnie inspirujące. Także mam nadzieję, że tegoroczny festiwal okaże się równie inspirujący. Namawiam wszelkich młodych artystów, aktorki, aktorów do wzięcia udziału w tym festiwalu. Przyjemnie się będzie spotkać w Łodzi. Podajmy sobie ręce. zaczynać, nie wiedząc nic o sobie, na nowo odgadywać znaczenia słowa. Szukamy młodych wokalistów, którzy uważają, że mają już ustawiony aparat wokalny i mają opracowaną własną interpretację utworów. Należy zgłosić dwa utwory z szeroko rozumianego spektrum piosenki aktorskiej, przy czym jedna z piosenek musi być z tekstem Jonasza Kofty. W jury, któremu przewodniczy Wojciech Kościelniak, zasiądą również Cezary Studniak, Konrad Imiela, Jakub Szydłowski, Beata Olga Kowalska, przedstawiciel mediów oraz Piotr Kofta. Spośród wszystkich, którzy nadeślą zgłoszenia, zostanie wyselekcjonowane przez jurorów do drugiego etapu 10 osób, które zaprezentują się 18 kwietnia na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi. Spośród tych 10 osób wyłonimy troje laureatów pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody. Czasu już nie ma, nie ma na nic. Do udziału w konkursie zachęcali Konrad Imiela, juror i Krzysztof Wawrzyniak, pomysłodawca festiwalu, a zaśpiewali laureaci drugiej edycji konkursu Kinga Zygmunt i Karol Donda, interpretujący teksty Jonasza Kofty. Aha, jeszcze ważna informacja. Wojciech Dorosz, który zainteresował się tematem, przypomina, że zgłoszenia można nadsyłać do 20 marca. Więcej informacji oczywiście w internecie. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen. Ten sen zawstydza mnie, zachłanna i zła, wciąż więcej chcę. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Budzi mnie wiatr, wiatr niesie strach. Budzi mnie deszcz, deszcz tuli mnie. Budzi mnie blask gorących dni. Budzi mnie krzyk, czy wciąż. Niby bezpieczny. Także w nowym roku pozostaje z nami dwupłytowy jubileuszowy album 95 lat Polskiego Radia, a na tym wydawnictwie z repertuaru Edyty Bartosiewicz z 1994 roku. To w interpretacji Natalii Sikory, w aranżacji Adama Sztaby, w wykonaniu fantastycznym i przebojowym, na nowo odświeżonym. Ferie z Trójką po 12, a 12 już za 7 minut. A drag, but people, we have been given a gift, we have been given a role.